chciał oddać, stracić pustkę. Stawić czoło tuż po pustce, by się zaczął szóste. Przyjaźń nie zdał ustę, niech wiedzą, że myślisz o niej. I niech poczują krew, gdy dajesz im serce na dłoni. Daj jedną miłość swojej matce. Niech wie, że miłość nie jest ślepa, że co najwyżej czasem chodzi w matce. I że choć siedzisz na łapce, to gdy śmierć zapuka zamiast niej, bez wahania skoczysz w jej pasze, chodź ze mną na drugą stronę i wróć tu. Spytaj moment i traktuj każdy kolejny oddech jak luksus. Nie słuchaj głupców i mnie wiem za to, że żyjesz do utraty twój, że ci grozi respirator. Ustaw mikrofon, zostaw dusze na bicie, że z każdą strofą gra na śmierć i życie, nie w zeszycie. Słowa przyciąga ciemność. Szukaj mnie na projektach, połóż się do snu razem ze mną. Żyję, lecz życie ucieka przez palce. Lubię, lecz to zwykle jest powierzchowne. Mówię, lecz tylko wskazany palce. Kocha, lecz nie wspominasz o tym słowem. Czuję, lecz najczęściej na pół gwizd. Działasz, lecz tylko na potrzeby ocen. Walczysz, lecz w ten sposób nic nie zyskasz. Poczuj, jak to jest żyć na 100%. Przyjdź na mój koncert, wylej ze mną i po tu na deski. Że ja patrzę i ci zmieni kolor na niebieski. Chodzi moce, kiedy nie dadzą ci kreski. A gdy zejdziesz ze sceny, bądź pewny, że jesteś krok dalej od klęski. Bij na after, tak się bawią zwierzęta. Zobacz, choć to nie zdo, to pamiętaj, zostaw pawia na schodach. I bez mrugnięcia wręcz barmanowi stówkę. Siadać z nami do stołu, to jak grać bilarda ołówkiem. Kochaj na zabój jak ja, czy to kobieta, czy rapia. Też głos od śpiewania serena, tak jak od darcia w majka. Mówisz kocham, niech to nie brzmi jak bajka. No fuck, głębszych uczuciach, jakbyś miał skoczyć na główkę bajka. Włóż moją skórę i zostań mną, choć przez chwilę. Daję ci płytę do rąk, potraktuj ją jak bilet. Zobacz jak żyję, też daj siebie wszystko. I przez chwilę przestań być minimalistą. Żyję, lecz życie ucieka przez palce. Lubię, lecz to zwykle jest powierzchowne. Mówię, lecz tylko wskazany palce. Kocha, lecz nie wspominasz o tym słowem. Czuję, lecz najczęściej na pół gwizd. Działasz, lecz tylko na potrzeby ocen. Walczysz, lecz w ten sposób nic nie zyskasz. Poczuj, jak to jest żyć na 100%.